मैंने न आसमानों और जमीन की तखलीक के वक्त उनको हाजिर किया था न खुद उनको पैदा करते वक्त, और मैं ऐसा नहीं हूं कि गुमराह करने वालों को दस्तबाजू बनाऊं।